grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy zaczynają eliminację do piłkarskich mistrzostw świata. Znad Sahary nad Polskę nadciąga pył, będzie szczególnie widoczny podczas zachodów słońca. Lotnisko Heathrow powoli wznawia pracę, rusza część wieczornych lotów. Polscy piłkarze zaczynają eliminację do Mistrzostw Świata. Na PGE Narodowym w Warszawie będą grać z reprezentacją Litwy. Na stadionie jest Adam Malecki. Witaj. Witaj. I powiedz, w jakim składzie zaczniemy? Wszystko jest już jasne. W przypadku bramkarza było jasne już od wczoraj, kiedy to selekcjoner Michał Probierz ogłosił, że bronić będzie Łukasz Skorupski. W obronie zagrają Jan Bednarek, Jakub Piątkowski i inny Jakub Kiwior. Na wahadłach powracający do kadry Mety Kaś i Przemysław Frankowski. W pomocy Sebastian Szymański i kolejni Jakubowie Moder i Piotrowski. W ataku Karol Świderski i kapitan Robert Lewandowski, który dzisiaj rozgrywa 157. spotkanie z Orzełkiem na piersi. Ma szansę na 85. bramkę w kadrze. Jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania, więc warto już zbierać punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata, tym bardziej, że oprócz naszego poniedziałkowego rywala, czyli Malty, czekają nas dużo poważniejsze wyzwania. Takimi będą mecze z Finlandią, no i z rywalem, którego wyłoni ćwierćfinał Ligi Narodów. Będzie to przegrany w starciach Hiszpanii z Holandią. W pierwszym meczu było 2-2, rewanż w niedzielę wieczorem. Z Litwinami przegraliśmy 2 razy w historii, 5 razy wygrywaliśmy, reszta to remisy. Jak na rywala z nie najwyższej półki, to Stadion Narodowy dzisiaj będzie się cieszył nie najgorszą frekwencją. Ponad 50 tysięcy kibiców. Już piłkarze zaczęli się rozgrzewać, już są właściwie gotowi do gry, która się rozpocznie o 20.45. O czym mówił Adam Malecki, z Adamem będziemy się jeszcze dzisiaj nieraz łączyć. Nad Polskę nadciąga pył saharyjski. Synoptycy uspokajają jednak, że nie będzie go dużo. To drobne cząsteczki pyłu i piasku, które unoszą się podczas burz na pustyni Sahara. Pył przyniosą nad Polskę ciepłe masy powietrza napływające z nad północnej Afryki i południowej Europy. Więcej pyłu pojawi się w Europie Zachodniej, skąd w trakcie weekendu będzie przemieszczał się w kierunku Turcji. Emilia Szewczak z IMGW podkreśla, że obecność pyłu saharyjskiego nad Polską zwykle nie jest groźna. Natomiast no, muszą uważać osoby, które są wrażliwe na jakieś zapylenia, na drobne cząsteczki pojawiające się w powietrzu. Jeśli ten pył pojawiłby się w większym stężeniu, to dla osób szczególnie wrażliwych polecane jest stosowanie maseczek przeciwpyłowych. Obecność pyłu saharyjskiego jest najbardziej zauważalna podczas zachodów słońca. Przyjmuje wówczas intensywną, czasem krwisto-czerwoną barwę. Heathrow zapowiada, że wieczorem wznowi część lotów. Trwa usuwanie szkód po pożarze, który odciął lotnisko od zasilania. Poszczęści się pasażerom międzykontynentalnych lotów obsługiwanych przez British Airways. Cape Town, Sydney, Singapur, Riyadh, Buenos Aires, Rio, Johannesburg. Nie przylecą więc 2 wieczorne samoloty z Warszawy i 1 z Krakowa. Nadal w mocy pozostaje proste zalecenie. Nie przyjeżdżajcie na lotnisko, jeżeli nie ustaliliście z waszą linią, że samolot odleci. Działanie portu udało się wznowić nieco wcześniej, bo poranny komunikat mówił o wstrzymaniu lotów aż do północy czasu brytyjskiego. Szefowie portu dodają, że, tu cytat, mają nadzieję, że jutro lotnisko będzie już działać na pełną skalę, ale pamiętajmy, opóźnienia, długie kolejki i anulowane połączenia mogą się dawać we znaki pasażerom nawet przez kilka dni. Teraz przed liniami i lotniskiem stoi wyzwanie. Jutro na terminalach pojawią się pasażerowie, którzy mają odlecieć zgodnie z sobotnim rozkładem, a jednocześnie będzie trzeba znaleźć sposób, by przewieźć ludzi, których podróż niespodziewanie została przerwana dzisiaj. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ukraińską delegacją do Arabii Saudyjskiej kierować będzie szef ukraińskiego resortu obrony Rustem Umierow. Poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent przekazał także, że jego kraj chciałby, by rozmowy zakończyły się jakimś rezultatem. W poniedziałek w Riyadzie z Amerykanami o tak zwanym częściowym zawieszeniu broni rozmawiać mają oddzielnie ukraińska i rosyjska delegacje. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj popiera całkowite zawieszenie broni, ale gotów jest też do uzgodnień w sprawie wstrzymania ostrzałów z powietrza obiektów infrastruktury energetycznej. Jak dodał, ukraińska delegacja zawiezie do Riyadu listę takich obiektów. Delegacja będzie miała wystarczająco wysoki poziom. To profesjonaliści w kwestiach technicznych. Będzie też minister obrony. Będziemy gotowi na szybkie i merytoryczne działania. W tym tygodniu doszło do rozmów Donalda Trumpa z

Uwaga, nowość. Dziś na 28. Mimikiu Czerwone Diabły. Chcemy więcej diabłów na liście? No to głosujemy. www, strona naszego radia, tam zakładka Lista Przebojów. Głosowanie jest banalne, nic nie kosztuje, a przecież to tyle radości, kiedy co tydzień bawimy się w pierwszą trójkę. Vito 27. To i tak za chwilę pęknie, już od dawna środ. I chyba nawet mi na rękę z tym, bo wszyscy zakręceni pięknie, lecz gdy zapada zmrok, odwracają się napięcie. Szok. Ostatnio mnie smutek odnalazł. A ja stałem tam jak łupek zamiast. Po prostu mu uciec. Bo w takim razie mam to. Dawaj, udawaj, że jest super. Dzisiaj jest szansa, że się wzruszę. Poza tym to wszystko git. Bez wyboru, gdy milczenie masz we krwi. Przytakujesz, jak się czujesz z tym? Wiara w siebie poszła w las, a bez niej chyba mnie przerasta świat. Kto to wymyślił tak? Ostatnio mnie smutek odnalazł. Smutek odnalazł. A ja stałem tam jak łupek zamiast. Łupek zamiast. Po prostu mu uciec. Bo w takim razie mam to. Vito zjeżdża, Vito spada, Vito leci jedno piętro. Dziś na 27. Buu! 21 minut po godzinie 20. To jest 46. notowanie listy przebojów. Pierwsza trójka. A może ktoś nie lubi wiosny, bo my dzisiaj tak o tej wiośnie od rana przecież na antenie trójki. No to wtedy proszę zadzwonić. 2 2 7 3. Kto nie lubi wiosny, a kto lubi Pet Shop Boys, bo oni dzisiaj na 26. I remember wondering. New London. ja wiem, taksówkarze pewnie nie lubią wiosny, bo wtedy wszyscy się przesiadają na rowery, chodzą na spacery i tak dalej, i tak dalej. No ale może jest inaczej. 2 2 7 3. Jedno piętro wyżej niż tydzień temu. Dziś na 26 Pet Shop Boys. New London Boy. Ja w sumie nie chciałem, żeby się zrobiła dzisiaj taka meteo audycja, no ale tak się to wszystko układa. Z okazji pierwszego dnia wiosennej aury, wszystkiego najlepszego, tylko zróbmy wszystko, żeby nie było po 5-6 stopni. W gorących chwilach nawet 9, ale ma być 15-20. Trochę zimno jest, no ale jest wiosna, to jest najważniejsze. No właśnie, chciałem czy nie chciałem, jest wiosna, tak jak mówi nasz słuchacz. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. A na liście Zuta. No gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Jedzą do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Na mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Zuta, zwierciadło, 11 pięter niżej, dzisiaj na 25, w którym? W 46 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No niedługo się ten mecz zacznie, bo słuchacze piszą, ja o meczu nie, ale o liście tak. Billy Idol, Still Dancing, 2 piętra niżej, na 24. www, strona naszego radia i tam głosujemy. Soul in a fever, in a fever. Change my name, it's a suicide game. Machine guns on my t-shirt, my t-shirt. It's been a long ride, but the ride is all I know. Still Dancing, Billy Idol, dzisiaj na miejscu 24. Pomyśleć, że ten gość ma 70 lat, a pomyśleć, że trójka ma ich 63, no wiele się będzie działo na naszej antenie i nie tylko, bo w Osieckiej również 28 marca koncert kwartetu imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego i Atom String Quartet, 30 na naszej antenie retransmisja koncertu, który myślę, że pomału się kończy tutaj za naszymi drzwiami, czyli Duńczycy z Efterklang, 31 ustawiony konkurs piosenki, który prowadzi Artur Andrus i to o godzinie 18, a o 1 kwietnia o 19 naszą scenę i eter przejmie Basia Małecka z zespołem. 63. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Poświętujmy je razem, ale póki co świętujemy 46. notowanie listy przebojów pierwsza trójka. Mamy 20.31 na naszym zegarze i Manic Street Preachers na 23. z ostatniej dobrej ich płyty. Flowers. People. People are in paintings, Manic Street Pictures, 6 do góry na 23 w 46 notowaniu. Ja nie powinienem spytać, kto nie lubi wiosny, bo wiadomo, że chyba wszyscy ją lubią, ale co dziś słuchacze Trójki zrobili takiego arcyciekawego? O, to byłoby pytanie. Dzień dobry. Chciałem się podzielić swoim pierwszym dniem wiosny, który spędziliśmy z koleżanką Agnieszką, wchodząc zimowym wejściem na Rysy. Nie w nocy, nie. Właśnie wracamy z Tatr do domu. Zimowe wejście na Rysy. No, kurtyna w górę. No to dla was Kaśka Sochacka na 22. Zdjęcia. Dzisiaj w końcu przyjrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Co dzisiaj zrobiliście, drodzy słuchacze, ciekawego w pierwszy dzień wiosny? Ja na przykład przepłynąłem 3x100 delfinem, progresja 1-3 w 4-sekundowych odstępach i to uważam za ciekawą rzecz, ale 2 dwójki i 7 trójek. Kaśka Sochacka, zdjęcia na miejscu 22. Piętro wyżej, Nick Cave i The Bad Seeds, Long Dark Night. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Long Dark Night, Nick Cave, The Bad Seeds. Trzy piętra niżej, dzisiaj oczko, czyli 21. Przypominam o numerze telefonu 2273, chociaż teraz to pewnie wszyscy mecz oglądają. Przypominam o mailu, tu dzisiaj w ogóle sucho, pusto i nic się nie dzieje. lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. No i przypominam o tym, że jesteśmy w 46. notowaniu, na miejscu 20 dokładnie. To też spadek, jedno piętro. Nosowska, Błażej Król, Można. Oszalone myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom. Chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom. Zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać, bez skóry, bez głowy? Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać. Ale można też, jeżeli ktoś ma na to ochotę, włączyć sobie ten mecz w telewizorze. Można włączyć radio, w telewizorze wyciszyć dźwięk, ale można też w tym samym czasie wziąć telefon albo podejść do komputera i zalogować się na naszej stronie, żeby oddać swoje głosy na listę przebojów. I polecam to bardzo serdecznie. Nosowska, Błażej Król, Można, piętro niżej na 20. A piętro wyżej znajduje się Barbara. Gdzie zmarznięty staw, a w oczach sera twa, znajdziesz mnie. Tam, gdzie stłuczone szkło, zraniony ja. Tam, gdzie za brzydki dzień, głośny kocham cię. Tam, gdzie zmysłowy sen narodzin piękny cud, obietnice z ust. Kosmos tak, kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię.

przymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. 18. Kazik, kwartet Proforma, Autoportret. Dziś słuchałem sobie albumu Wish, esencja lat 90. moim zdaniem, pisze pan Paweł. I tak sobie myślę, czy moje ukochane Cure są całą trójką na liście? Ja nie wiem, jakie Cure, o czym pan pisze, panie Pawle? Wish? Cure? I Ever Am, The Cure spadają dziś na miejsce 17 w 46 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Pozdrawiamy SP7 w Ełku, dziś szkoła podstawowa numer 7. Całą brygadą co tydzień razem z panem Pawłem słuchają naszej listy, więc serdeczne pozdrowienia. No i może kolejna piosenka trafia do Ełku. Kasia Linz, Trucizna. Do piekła nie ja. Zło